خواستم ساتم سلبک و امسال هم ساتم دل و تما خواستم ساتم کاش که دام بهار بود همیشه همیشه همیشه مال و بار بود همیشه مال و بار بود کاش که دام پاییز بود که نو دستش دهی زبود کاش که دام پاییز بود که نو دستش دهی زبود چزه دیده نکمو چزه دیده نکمو میمو کس عزیز بود میمو کس عزیز بود نه نو داریم نه پوشنی نه گو گوزی دوشنی نه نو داریم نه کراسی زیر قلو زرد پلو نار بود نون کراسی زیر قلو زرد پلو نار بود زرد پلو نار بود زرد پلو نار بود هم نو داریم هم خوشنی هم گو گوزی دوشنی هم نو داریم هم خوشنی هم گو گوزی دوشنی کاش که زیتری شبوه شاید گنم دره بوه خوش که زیدتری شبوه شاید گنم در بوه نون قرص جبوه نون قرص جبوه نه نو داریم نه پوشنی نه گو بوسی دوشنی نه نو داریم نه پوشنی نه گو بوسی دوشنی سل بکو امسال اون ساتم دل به تما کاسم ساتم کاش که دام بهار بوه کاش که دام بهار بوه همیشه همیشه همیشه مال و بار بوه همیشه مال و بار بوه هم نداریم هم بوشنیم هم گو بوسیم